Стане и пристиг ти со стави, всякак на Богу достави. Небо ми подари, путизму от тело мине, Пирку Богу добраје, сердце тебе не маје, Бога твоја гуляје, и пристиг ти со стави, всякак на Богу достави. Thank you.